तो विधिवत निगताधिकरणम, विधिवत निगत क्या होते हैं तो इसके लिए नीचे देखिए इन्होंने टिप्पणी के अंदर दूसरी टिप्पणी में लिखा है, विधिवत ये निगत्यन्ते ते विधिवत निगदा उच्यन्ते, जो विधि के समान कहे जाते हैं ऐसे निगत, निगत यानी तो वचन, लेकिन वचन कैसे, स्तुति वचन, ऐसे स्तुति वचन जो विधि के समान कहे जा रहे हैं, वहां विधि दिखाई दे रही है हमारे को, विधि जैसा प्रतीत हो रहा है, एक स्तुति वचन एक स्वतंत्र, स्वतंत्र यानी वो तो वो भी विधि से ही जुड़ता है वैसे, लेकिन यहाँ कुछ वचन जहां हमने पीछे स्तुति के देखे, लेकिन वो ऐसे स्तुति वचन है जैसे कि वहां विधि की जा रही है, ऐसी हमारे को प्रतीति होती है, वो यहाँ पर प्रसंग लिया गया। तो भाष्य देखिए, यह ये विधिवन निगदा अर्थवादा ते उदाहरणम, यहां पर कौन से उदाहरण लिए जा रहे हैं, कोई भी चर्चा चलाएंगे तो पहले उदाहरण वाक्य तो लेंगे ही, क्योंकि वाक्य पे ही चर्चा है सारी की सारी, वो वचन लेंगे और फिर उसको लेकर के किसी विषय को समझाएंगे, शंका समाधान करेंगे। तो यहां पर इस प्रसंग में ये विधिवन निगदा अर्थवादा, जो विधि के समान कहे गए वचन है कौन, अर्थवाद यानी स्तुति कथन, अर्थवाद ही लिए जाएंगे, ते उदाहरण वो यहां पर उदाहरण है, उनको लेकर के चर्चा की जाएगी, वचन को इन्होंने गहरे शब्दों में यहां पर लिखा है। उदुम्बरो यूपो भवती, उदुम्बर से बना हुआ, उदुम्बर से निकला हुआ एक यूप होता है, होना चाहिए, एक एक वाक्य हो गया, उदुम्बर वृक्ष का नाम है और उससे जो यूप बनता है, लकड़ी जो आगे ऊंची लंबी बनती है उसको यूप कहते हैं, वो तो खदेर का भी कहा गया है। अब यहां किसी प्रसंग में उदुम्बर का कहा गया है, खादिर यूप ने वो औदुम्बर यूप है, उदुम्बर से बना हुआ, अब ये कुछ परिवर्तन है, तो औदुम्बरो यूपो भवती ये एक वचन हुआ और इसलिए हमें विधि किस तरह से दिखाई देगा, प्रकृति में खदेर कहा गया है, विकृति में उदुम्बर का कह दिया औदुम्बर यूप, एक नई चीज कही गई ना, ये विधि की तरह से लगेगी क्योंकि पहले नहीं कहा गया है। अब क्यों औदुम्बर यूप होना चाहिए, उदुम्बर का यूप क्यों होना चाहिए, तो उसके लिए आगे के कुछ वचन है जो कि हमें स्तुति की तरह से दिखाई देते हैं, क्या ऊर्ध्वा उदुम्बरः, उदुम्बर जो होता है वो ऊर्क होता है, उसको ऊर्क ही कह दिया, ऊर्क का मतलब ऐसे ऊर्जा अन्न, इस अर्थ में अन्न के लिए भी नाम है ऊर्क, ऊर्जा के लिए, शक्ति के लिए, सामर्थ्य के लिए, इसके लिए ऊर्क शब्द का प्रयोग किया गया है, तो उदुम्बर ऊर्क है यानी वो शक्ति वाला है, उदुम्बर का यूप क्यों होना चाहिए उसके हेतु के रूप में कथन किया जा रहा है स्तुति वचन, क्योंकि तात्पर्य यही निकलेगा, यहां पर हेतु के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है क्योंकि ऐसा है कथन नहीं है, लेकिन औदुम्बर यूप होना चाहिए या होता है, अब ऊर्कुआ उदुम्बर है तो इसका मतलब ये निकलेगा क्यों औदुम्बर यूप होना चाहिए, क्योंकि वो शक्ति से युक्त है, अन्न से युक्त है, और ऊर्क पशुवा, पशु भी ऊर्क होते हैं, ऊर्जा वाले होते हैं, शक्ति वाले होते हैं, ऊर्जा एवं अस्मयी ऊर्जम पशुन आपनोती, यहां जो शब्द लिखा है ऊर्जा ही वास्मा ऊर्जम पशुन आपनोती, ऊर्जा ही वास्मा जो शब्द है तो ऊर्जा एवं अस्मयी होगा, ऊर्जा जो है ये तृतीया का एक वचन है ऊर्क का, जैसे वाचा हम करते हैं, तो ऊर्जा एवं अस्मयी ऊर्जम पशुन आपनोति, ऊर्जम है ये द्वितीया का एक वचन है और पशुन है ये द्वितीया का बहुवचन है, तो ऊर्जा ऊर्क के द्वारा, तृतीया विभक्ति है तो ऊर्क के द्वारा, ऊर्क क्या था, उदुम्बर को ऊर्क कहा था, पशु भी ऊर्क है, तो ऊर्क के द्वारा यानी उस उदुम्बर के द्वारा ऊर्जम पशुन आपनोति, शक्तिशाली पशुओं को वो प्राप्त करता है, इसलिए ऊर्जो अवरुद्धेयी, ऊर्क ऊर्जा के शक्ति के रोकने के लिए, रुके रखने के लिए, थामने के लिए और उसको प्राप्त पाने के लिए, दोनों बातें हो गई, अवरोध के लिए यानी प्राप्त करने के लिए, रोकने के लिए यानी प्राप्त करने के लिए, वो हमारे पास रहे, हमारे पास रहेगा यानी हमने उसको रोका हुआ है, हमारे पास है वो, तो प्राप्त करना रोकना दोनों अर्थों में किया जाता है। इति अब ये वचन देखा, इस पर प्रश्न किया जा रहा है पूर्व पक्षी के द्वारा, किमस्य विधि कार्यम उतस्यापि स्तुति रीति, इस वचन से विधि की जा रही है, इसकी वचन का कार्य विधि है यानी विधि करना इसका प्रयोजन है, अत अथवा ये भी स्तुति ही है, उतस्यापि स्तुति ही कार्यमिति, किम तावत् प्राप्तम, क्या है यहाँ पर, क्या निर्णय करेंगे। तो अब पूर्व पक्षी की तरफ से इसका अपना मंतव्य दिया जा रहा है। यहाँ पर जो है किम विधि कार्य, हम यहाँ विधि कार्य है, क्या यहाँ विधि कार्य है, तो विधि कार्य है इसको, क्या ये फल विधि है। विधि में हमने एक विधि देखी थी अधिकार विधि, अधिकारी विधि, अधिकार विधि, ठीक है, अर्थ संग्रह के अंदर जो था, तो उसमें क्या, उसमें फल भी जुड़ा हुआ रहता है कि कर्म जन्य फल स्वाम्य बोध को, कर्म से उत्पन्न होने वाले फल का स्वामित्व किसका है, फल का स्वामित्व मतलब फल का भोक्तृत्व किसका है, कर्म से वो जो क्रिया की जा रही है उसका जो फल है उसको भोगने वाला, प्राप्त करने वाला कौन है, स्वामित्व किसका है, इसको वहां पर अधिकार विधि के अंतर लिया गया, इसे अधिकार विधि कहते हैं। तो वहां पर फल जुड़ा हुआ है, यहां पर केवल किमस्य विधि कार्यम, विधि शब्द लिखा है लेकिन जुड़ेगा ये वहीं से, आगे जो भाष्यकार ने शब्द लिखे हैं वो फल विधि के नाम से लिखा हुआ है, जबकि वहां हमने जो चार देखी थी विधियां उसके अंदर फल विधि शब्द नहीं है, फल विधि शब्द नहीं है ना, उसको कहां जोड़ेंगे हम इसको, या तो फल विधि, या तो फल विधि को अलग से करेंगे, नहीं तो अधिकार विधि के अंतर्गत लेते हुए हम इसको समझेंगे अर्थ संग्रह की दृष्टि से, यहां तो ये फल विधि शब्द बोलेंगे आगे। तो इसके ऊपर पूर्व पक्षी कहता है विधिर्वा स्यात् अपूर्वत्वात् वादमात्रम ही अनर्थकम निश्वास होता, तो विधिर्वा स्यात् अपूर्वत्वात्, ये एक बात हो गई, अल्प विराम ले सकते हैं कि विधिर्वा स्यात् भाई विधि होनी चाहिए। अब ये जो वाह है ये विकल्प के रूप में नहीं है कि ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है, ये तात्पर्य नहीं है पूर्व पक्षी का, विधिर्वास्या तो कि जा रहे हो क्या, गच्छति वाह, वाह का मतलब वहां विकल्प नहीं है कि अब जाओगे या नहीं जाओगे, निश्चय से ही है कि अच्छा जा रहे हो, निश्चय के अर्थ में विधिर्वास्या विधि होवे, पूर्व पक्षी कहना चाहता है क्यों होवे, उसके लिए हेतु दिया अपूर्वत्व, क्योंकि विधि वही होती है जो अपूर्व होती है, अपूर्व का मतलब जो जिसका विधान पहले नहीं हुआ है, नया की विधान किया जा रहा है उसी को ही तो विधि कहते हैं, और जिसका विधान पहले हो चुका है और उसका कथन फिर करने लगे तो वो विधि नहीं कहलाएगी, वो तो अनुवाद हो जाएगा। तो पूर्वत्व होते ही विधित्व समाप्त हो जाता है उसका, अगर किसी का विधित्व, किसी का पूर्वत्व है तो विधित्व समाप्त हो जाएगा, तो इसलिए उन्होंने कहा चूंकि अपूर्व है इसलिए विधि है। दूसरी बात कह रहा है वाद मात्रम ही अनर्थकम, अगर इसको वाद मात्र, कथन मात्र का है, वाद किसका, स्तुति का कथन, अर्थवाद, वाद मतलब अर्थवाद, स्तुति कथन, अगर केवल यही माना जाएगा तो अनर्थक हो जाएगा, उसका कोई प्रयोजन नहीं है। यद्यपि पीछे अर्थवाद अधिकरण में अर्थवाद की सार्थकता को सिद्धांति सिद्ध करके आया है, वो सारी पक्ष विपक्ष चर्चाएं हो चुकी है, लेकिन फिर भी पूर्व पक्षी है वो कह सकता है, दूसरे ढंग से एक बात को कहेगा यहां पर कि निष्प्रयोजन कैसे है, उसका कोई तात्पर्य नहीं, भाष्य में आगे आएगा। तो वाद मात्रम ही अनर्थकम, यदि हाँ विधि नहीं मानते हो केवल स्तुति मानते हो तो ये तो कथन व्यर्थ है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं, उसी शैली में पिछले वाले के में ये आगे खंडन कर रहा है। भाष्य देखिये विधिवन निगदेशु एवं जातीय केशु फल विधि स्यात्, विधिर्वा स्यात् को खोल दिया इन्होंने, विधिवत निगदों में एवं जातीय केशु, इस प्रकार के ये जो ऊपर वचन दिया गया ये या इस तरह के और भी जितने वचन है सब पे लागू होगा ये, उनमें विधिवत निगत मानना चाहिए, इन ये जो विधिवत निगत है, इस प्रकार के जो विधिवत निगत है उसमें फल विधि स्यात्, फल की विधि समझनी चाहिए। क्यों, बोले फलम ही अवगम्य थे, यहां पर फल का पता लग रहा है कि इस कर्म से या औदुम्बर रूप से ये फल होता है, तो फल का पता लग रहा है इसलिए फल विधि होनी चाहिए। तथा ही अपूर्वम अर्थम विधास्यति, तथा ही अपूर्वम अर्थम, पूर्वम में जो रेफ है उस पर भी बिंदी लगी हुई है वो तो हटा लीजिए क्योंकि म है आगे, तथा ही अपूर्वम अर्थम विधास्यति, अगर इसको हम फल विधि मानेंगे तभी ये वाक्य अपूर्व विषय को बताने वाला होगा, अपूर्व मतलब ऐसी बात को कहने वाला होगा जो पहले नहीं कही जा चुकी है, नहीं कही गई है, और ये मान के चलते हैं कोई भी वाक्य जब कहा जा रहा है तो उससे कुछ न कुछ नया अवश्य कहा जाना चाहिए, जो बात पहले कही जा चुकी है यदि जू की तू फिर कही जा रही है तो इसको तो पुनरुक्ति दोष कहेंगे, इसको अनुवाद नहीं कहेंगे ना, जैसे कि न्याय दर्शन में भी आता है ये पुनरुक्ति दोष माना जाएगा, जो चीज आप कह चुके हो उसको दोबारा क्यों कह रहे हो? किसी को समझ में नहीं आया फिर कोई कथन कर रहा है तो बात अलग है बोलने में, लेकिन लिखने में एक वाक्य लिखा, अब दूसरे को जिसको समझना है वो पहले से ही समझ लेगा, दोबारा तिबारा भी पढ़ सकता है वो, तो दोबारा फिर से कथन करना ये निरर्थक होता है। तो इस बाहर और हर वाक्य से जो वाक्य शास्त्र में लिखा गया उससे कुछ ना कुछ नया अवश्य कहा जाना चाहिए। एक सिद्धांत है बड़ा, कुछ ना कुछ नई बात अवश्य आनी चाहिए, कुछ ना कुछ नई बात अवश्य आनी चाहिए यदि वैसा का वैसा कहा जा रहा है तो। वेद के वचनों में भी जो बहुत से मंत्र बार बार आते हैं या टेक के रूप में आवृत्ति होती है, तन्मे मना शिव संकल्प मस्तु कस्मई देवा या हविषा विदेवा, ये जो टेक आती है उनका अपना प्रयोजन होता है। वैसा का वैसा कहा जाते हुए भी उसका प्रयोजन होता है। जाओ जाओ गच्छ गच्छ, अब यहां गच्छ गच्छ दो बार बोला है तो वैसे तो जाना ही अर्थ है दोनों का, लेकिन दो बार बोलने से चार बार में से गच्छ गच्छ गच्छ जा जा जा, जाओ जाओ जाओ जाओ जाओ, अब इनमें यद्यपि जाने वाला अर्थ होते हुए भी अर्थ का भेद विशेषता है, कुछ न कुछ नई बात अवश्य वहां पर मिलेगी। वो जोर देना चाहता है, वो तिरस्कार के रूप में बोलना चाहता है, बहुत जल्दी करना चाहता है, एक कुछ न कुछ वहां पर नया अवश्य होगा। तो अगर कोई नया वाक्य आता है तो कुछ नई बात वहां अवश्य कही जानी चाहिए। यदि नई बात नहीं कही जा रही है, हमें नई बात नहीं मिल रही है, तो इसका मतलब है वो वाक्य व्यर्थ होगा, निरर्थक होने लगेगा। और वाक्य निरर्थक होना नहीं चाहिए, शास्त्र में कहा है बुद्धिपूर्वक रचना है, किसी ने लिखा है तो वो विद्वानों के द्वारा लिखा है, ऋषियों के द्वारा या ईश्वर के द्वारा प्रदत्त वेद है, तो व्यर्थ नहीं हो सकता। अगर व्यर्थ लग रहा है तो हमें खोजना होगा कि यहां क्या सार्थकता है, व्यर्थ तो नहीं हो सकता। इस दृष्टि से यहां कहा तथा ही अपूर्वम अर्थम विदास्यति, अपूर्व अर्थ को तो तभी विधान करेगा जब हम इसको स्तुति नहीं मानेंगे, इसको जब हम फल विधि मानेंगे तभी अपूर्व होगा। इसलिए यह हेतु इसके रूप में प्रस्तुत कर रहा है पूर्व पक्षी, इसको फल विधि माननी चाहिए हमारे को। इतरथा स्तुतिवाद मात्रम अनर्थकम स्यात्, अगर स्तुतिवाद मात्र कहेंगे तो ये तो अनर्थक हो जाएगा, कोई सार्थकता नहीं रहेगी। अच्छा, ये जो स्तुतिवाद मात्र है, स्तुति का कथन है, ये अनर्थक क्यों होगा, अनर्थक क्यों होगा, उसके लिए अब ये बात को रख रहा है, नई बात को रख रहा है। क्या स्तुतश्च अस्तुतश्च तावानेव सो अर्थ, ये जो वाक्य कहा गया उसका जो अर्थ है, अर्थ का मतलब है प्रयोजन, वो चाहे उसकी स्तुति की जाए चाहे नहीं की जाए, प्रयोजन तो वही सिद्ध होने वाला है। अर्थ का मतलब है प्रयोजन, वो प्रयोजन क्या है, देखो इस ऊपर जो वाक्य हमने देखा था उसमें ऊर्जो अवरुद्धेई, बल के रोकने के लिए प्राप्त करने के लिए ये प्रयोजन है इसका, इस पूरे का औदुम्बर युग का प्रयोजन क्या है, ताकि मैं ऊर्जा प्राप्त हो, पशु प्राप्त हो इत्यादि प्राप्ति के लिए रोकने के लिए है ये। तो पूर्व पक्ष ये कहना चाह रहा है कि इसकी स्तुति करो या मत करो, औदुम्बर युग का जो प्रयोजन सिद्ध होने वाला है उर्क रुकना है, उसमें तो कोई अंतर नहीं आ रहा है, अर्थ में चाहे स्तुति की जाए चाहे न की जाए अर्थ में तो कोई प्रयोजन नहीं आ रहा है ना, वैसे का वैसे ही है। स्तुतश्च अस्तुतश्च तामनेव सो अर्थ अपिच और ऊर्जो अवरुद्ध इति प्रयोजनम श्रूयते, तो प्रयोजन क्या है, ऊर्जो अवरुद्धि, निरर्थक नहीं है ये। अगर केवल स्तुति ही माने, केवल स्तुति ही माने तो भी निरर्थक है, और स्तुति को इस प्रयोजन के लिए माने तो भी, स्तुति करो चाहे मत करो प्रयोजन तो जो का तुझे धोना ही है, हम कपड़े धो रहे हो किसी साबुन से और कुछ साबुन की प्रशंसा भी कर रहे हैं, प्रशंसा करके उसी साबुन से उसी मेहनत से कपड़े धोएंगे और बिना प्रशंसा किए धोएंगे तो कोई अंतर आएगा क्या कपड़े के धुलने में, वो तो जैसा होना है वैसा होना है, तो स्तुति उस ढंग से भी निरर्थक हो रही है। और इस पूरे को स्तुति माने तो बोले इसके बोले स्तुति से क्या होगा इस वाक्य में, क्योंकि तो स्तुति विधि वाक्य से जुड़ते हुए सार्थक होती है, ये पीछे सिद्धांति ने सिद्ध किया था, और इस रूप में वो विधित्व को भी बताती है, नई चीज को बताती है, सार्थकता है उसकी। लेकिन यदि विधि ही नहीं है तो वो स्तुति व्यर्थ हो रही है, इस दृष्टि से भी कहा तो कहा ऊर्जो अवरुद्ध इति प्रयोजनम श्रूयते, यहां प्रयोजन तो देखो वाक्य में लिखा हुआ है। न च दूसरी बात कहना चाह रहा है पूर्व पक्षी कि हमें यहां स्तुति क्यों नहीं माननी चाहिए, स्तुति क्यों नहीं माननी चाहिए, उस पक्ष में एक बात और कह रहे हैं, न च प्रशस्तो अयम अर्थ इति क्वचित शब्दो अस्ति। ये जो वाक्य पीछे पढ़ा गया विचारणीय वाक्य उदाहरण, उसमें ये कहीं नहीं लिखा गया कि ये जो अर्थ यानी प्रयोजन है ये प्रशस्त है, अच्छा है। भाई प्रशंसा की जाएगी तो अच्छा तो कथन करेंगे, ये बढ़िया है, अच्छा है, ऐसा कोई शब्द तो आना चाहिए। अब वो जो वाक्य पढ़ा इसमें प्रशस्त या प्रशस्त का समानार्थक कोई शब्द है क्या? शोभन है, बढ़िया है, अच्छा, ऐसा कोई शब्द तो पढ़ा नहीं गया स्तुति के लिए। तो कहा न च प्रशस्तो अर्थ, प्रशस्तो अयम अर्थ इति क्वचित शब्दो अस्ति, इस वाक्य में कोई शब्द नहीं है। अभी क्वचित आदि जो सारे हैं ये प्रसंग के अनुसार इसी वाक्य के लिए लगेंगे, ऐसे जो वाक्य हैं हर जगह के लिए नहीं लगेंगे। और एक अपना तर्क रख रहा है पूर्व पक्षी कि यहां पर हम स्तुति लें या तो यहां विधि लें, इसके पक्ष में रख रहा है कि लक्षण आया तो स्तुतिर्गम्यते। स्तुति का पता कैसे लगा? लक्षणा से। लक्षणा से क्यों? क्योंकि अभिधा तो है नहीं, स्तुति वाचक प्रशस्त को, प्रशस्त को बताने वाला कोई शब्द तो सीधा है नहीं, लेकिन जो बातें कही गई हैं तो उससे हम स्तुति लेते हैं, तो वो तो लक्षणा में चला गया। तो बोले लक्षण आया तो स्तुतिर्गम्यते, और श्रुतिश्च लक्षण आया जायसी थी, और जो श्रुति होती है वो लक्षणा से बलवती होती है। और श्रुति क्या है? श्रुति विधि को कह रही है, यहां पर अर्थ को प्रयोजन को साक्षात कह रही है, तो वही लेना चाहिए। जब दो अर्थ निकल रहे हों, जिस पक्ष में पूर्व पक्षी किस ढंग से कह रहे हैं ये चलो माना, स्तुति भी यहां से आ रही है, विधि भी आ रही है, दो चीजें निकल कर के आ रही है, कौन सी माना है यहां पर? दो हैं, स्तुति भी और विधि भी या प्रयोजन आ रहा है, दो में से किसको मानेंगे? तो बलाबल की दृष्टि से देखेंगे कि श्रुति से तो विधि आ रही है या प्रयोजन आ रहा है, और स्तुति किससे आ रही है? लक्षणा से आ रही है, साक्षात वचन नहीं है, तो श्रुति से वही मानना पड़ेगा जो श्रुति है, और लक्षणा से आ रहा है वो तो परोक्ष अर्थ आ रहा है, परंपरा से आ रहा है वो, उसमें गौरव है, और श्रुति से आ रहा है उसमें लाघव है, तो जिससे लाघव आ रहा है वही अर्थ लिया जाना चाहिए, निर्णायक तत्व है, इसको सिद्धांति मानता ही है, उसी को उसने प्रस्तुत कर दिया। और श्रुतिश्च लक्षण आया जायसी थी, श्रुति लक्षणा से बलवती होती है, इसलिए यहां पर स्तुति नहीं होगा, स्तुति नहीं होगी, स्तुति अर्थवाद नहीं माना जाएगा पूर्व पक्षी का कथन। आगे देखिए 20वां सूत्र, लोकवद इति चेत, अगर कहें कि लोक के समान यहां पर स्तुति मान ली जाएगी, ऐसा कोई कहे, अब ये कौन कहेगा? ये पूर्व पक्षी थोड़ा ना कहेगा, ये बात जो है पूर्व पक्षी के मुख से भले ही निकल रही है, लेकिन ये बात आएगी ये पूर्व पक्षी के विरोधी से यानी सिद्धांती से। तो इन्होंने जो आ करके लिखा हुआ है इसके लिए नीचे टिप्पणी क्या लिखी है, आ का मतलब है आशंका, ये पहली बार आ लिखा है इसलिए इन्होंने नीचे टिप्पणी दी है, आगे जहां भी आ आएगा इसका मतलब है आशंका। आशंका किस पे है? पूर्व पक्षी के कथन पे आशंका की जा रही है, प्रश्नकर्ता के द्वारा या सिद्धांती के द्वारा। लेकिन अब इस सूत्र को हम पूर्व पक्षी का माने या आशंका करने वाले का माने, तो कहे तो पूर्व पक्षी ही रहा है कि यदि कोई ये कहे तो, लेकिन ये कहे, ये कहने वाला कौन है? दूसरा है, वो सिद्धांती है। इस दृष्टि से दोनों पक्षों में देख सकते हैं। तो लोकवद इति चेत पश्यसि, यदि तुम ऐसा देखते हो, पूर्व पक्षी कह रहा है सिद्धांती को या प्रश्नकर्ता को, स्तुतिर अनर्थिका न च शब्देन अवगम्यते इति, ये जो स्तुति है नहीं, ये जो इति चेत पश्यसि है इसको कहने वाला है सिद्धांती, पूर्व पक्षी को कह रहा है कि अगर तुम ऐसा देख रहे हो, क्योंकि जो आगे का कथन आ रहा है पूर्व पक्षी का है, स्तुतिर अनर्थिका, स्तुति तो अनर्थक है, न च शब्द न अवगम्यते, और स्तुति किसी शब्द से यानी साक्षात श्रुति से जानी भी नहीं जा रही है, ये जो कथन आया है ये पूर्व पक्षी के कथन को उद्धृत किया जा रहा है, किसके द्वारा? सिद्धांति के द्वारा। तो इति चेत पश्यसि, पश्यसि का कर्ता कौन है? पूर्व पक्षी। ये जो बात है ये उसने कहा, इसके ऊपर कह रहा है लौकिकानि वाक्यानि भवन्तो विदाम कुर्वन्तु, आप लौकिक वाक्य को स्वीकार कर लो, विदाम कुर्वन्तु मतलब जानो उसको, उसको ले लो ना, उसको स्वीकार कर लो, लौकिक वाक्यों से पता लग जाएगा, देखो ये कुछ लौकिक वाक्य लो, देखो ऐसे भी होता है वहां लौकिक वाक्य में, कैसे? तथ्यथा। अब यहां जो लौकिक का उदाहरण दिया जा रहा है किसको समझाने के लिए? शास्त्र को समझाने के लिए। पीछे भी जो बात हुई थी कि शास्त्र को समझाने के लिए लोक का उदाहरण दिया जा रहा है, तो प्रथम दृष्टिया क्या प्रतीति होगी कि लोक के द्वारा शास्त्र को प्रमाणित किया जा रहा है, लोक के द्वारा शास्त्र को प्रमाणित किया जा रहा है। बोले यूं तो लोक में कुछ भी होता है और लोग बोलने लगेंगे और फिर तो शास्त्र से लोक को प्रमाणित करें या लोक से शास्त्र को प्रमाणित करें, तो लोक तो कोई प्रमाण नहीं होता है, गलत भी हो सकता है उसमें, ये एक प्रश्न आता है। तो ये जो बात कही जा रही है ये उदाहरण मात्र दिया जा रहा है, यद्यपि लोक से शास्त्र की पुष्टि की जा रही है, भाषा की, सिद्धांत या विधि की वो नहीं, तो निर्देश क्या होगा वो तो शास्त्र के आधार पर ही होगा, लेकिन अर्थ ग्रहण सिद्धांती पूर्व पक्षी को कह रहा है देखो आप यहां तो स्वीकार नहीं कर रहे हो, लोक में इतना सब कुछ प्रचलित है, वहां भी तो आप ये अर्थ लेते हो, भाषा का स्वरूप बता रहा है वो, ये देखो ये भाषा भी प्रयोग की जाती है और वहां आपको कोई संदेह नहीं होता है, आप ऐसे ही अर्थ लेते हो, तो ये बात यहां क्यों नहीं ली जा सकती, क्योंकि तो वेद और शास्त्रों और उनके अनुसार ही भाषा में भी प्रयोग हो ही रहे हैं, भाषा का स्वभाव है वहां ऐसा प्रयोग किया जाता है। बस इस रूप में उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, एक तरह से ये लोक से शास्त्र को प्रमाणित कर रहे हैं, लेकिन वो अर्थ नहीं ले लेना है कि फिर तो लोक बड़ा हो गया, शास्त्र को वो प्रमाणित करने वाला हुआ तो लोक बड़ा हो गया, लेकिन किस प्रसंग में किस ढंग से पुष्टि की जा रही है वो हमें स्पष्ट होना चाहिए, रहना चाहिए। लौकिक वाक्य क्या है, तद्यथा इयम गो क्रेतव्या देवदत्तिया, ये देवदत्त की जो गाय है ये खरीदने योग्य है, एक वाक्य का विधि वाक्य हुआ, क्रेतव्या तव्यत प्रत्यय आ गया, खरीदनी चाहिए, विधि आ रही है यहां पर सीधे सीधे। आगे कहा ऐशा ही बहु क्षीरा, ये जो गाय है अधिक दूध वाली है, स्त्रीपत्या स्त्री पत्य वाली यानी बछड़ी वाली है, ये भी एक प्रशंसा होती है ना, बछड़े होते हैं उससे मान लो बैल का भी प्रयोग होता है, आज तो खैर ट्रैक्टर हो गए तो अब वो बैलों की और बछड़ों की और कद्र कम हो गई है उपयोगी, लेकिन फिर भी वहां भी बैल भी ज्यादा हो जाते हैं तो कितने बैल रखेगा कोई, तो क्या इच्छा रहती है कि स्त्री पत्य हो तो फिर दूध होगा हमारे को उससे, बोले स्त्री पत्या है, ये भी प्रश्न, ये भी बात। और अनष्ट प्रजाचा, और इसकी संतानें नष्ट नहीं होती है जन्म लेने के बाद में ये भी तो एक विशेषता है ना, ये तो किसी किसी गाय के बछड़े बछड़ी मर जाते हैं जल्दी जल्दी मर जाते हैं, और जिंदा रहेंगे तो एक प्रशंसा है ताकि अब संतति बढ़ेगी उसकी। इति, तो अब ये वाक्य तो लोक का दे दिया इन्होंने, अब इस पर सिद्धांति क्या कह रहे हैं, क्रेतव्या इत्यपियुक्ते गुणाभिधानात् प्रवर्तन्ते इतराम क्रेतारः, बोले इसमें यम गौ क्रेतव्या, क्रेतव्या शब्द साक्षात आ गया है श्रुति से, खरीदनी चाहिए, तो क्रेतव्या इत्यपियुक्ते ये कहने पर भी जो गुणाभिधान है, गुण का कथन है, क्या कथन है गुण का कथन, बहु क्षीरा स्त्रीपत्या अनष्ट प्रजा, ये जो गुण का कथन है उससे जो क्रेता रहे खरीदने वाले हैं प्रवर्तन्ते तराम अधिक प्रवृत्त होते हैं, क्रेतव्य से प्रवृत्ति हो रही है, क्रेतव्य खरीदना चाहिए इसे प्रवृत्ति हो रही है, लेकिन गुण कथन से प्रशंसा कथन से उस खरीदने में प्रवृत्ति ज्यादा हो रही है, जैसे किसी दुकान पर कोई वस्तु हो पुस्तक हो और उसको कोई खूब खूब प्रशंसा करने लगे तो लोग ज्यादा ले लेते हैं ना, भीड़ ज्यादा प्रवृत्त हो जाते हैं, ज्यादा पंक्ति लग जाती है और भीड़ भाड़ हो जाती है और लड़ते हैं कि मेरे को चाहिए मेरे को चाहिए, और प्रशंसा नहीं करो और फिर कहो कि भाई ये खरीद लो ये, तो उतने से कम होता है, तो प्रवर्तन्ते तराम उससे अधिक प्रवृत्त होते हैं, तो कर्तव्य शब्द होते हुए भी गुणाभिधान अंतर तो ला रहा है, सार्थकता है उसकी। आगे बहुक्षीरा इति च गुणाभिधानम अवगम्यते, ये जो बहुक्षीरा आदि है ये गुणों का ही तो अभिधान है, अर्थवाद का कथन ही तो है, तद्वत वेदे भी भविष्यति, ऐसी वेद में भी हो जाएगा, तो गुणवाद से प्रवृत्ति में वृद्धि होगी। तो इस पर अब पूर्व पक्षी कह रहा है न पूर्वत्वात्, अब इसमें आ नहीं लिखा हुआ है मतलब आक्षेप का निवारण कर रहे हैं, आक्षेप का निवारण कौन करेगा, सामान्यतः हम यूं समझते हैं भी आक्षेप तो करेगा पूर्व पक्षी और निवारण करेगा सिद्धांती, लेकिन सब जगह ऐसा नहीं होता है, अब शुरुआत पूर्व पक्षी ने की है उस पर आक्षेप देने वाला तो सिद्धांती होगा और उस आक्षेप का निवारण करने वाला पूर्व पक्षी ही होगा, ये पूर्व पक्षी का सूत्र है। न पूर्वत्वात्, बोले नहीं ये ठीक नहीं है क्योंकि पूर्वत्व होने के कारण से, कैसे, नहीं तदेव न अर्थ कर दिया, ये ऐसा नहीं है। लोके विदित पूर्वा अर्था उच्चिन्ते बहु क्षीरादय, ये जो आपने बहु क्षीर वाला उदाहरण दिया उसी उदाहरण को लेके कह रहे हैं, दोनों में अंतर बता रहे हैं। पूर्व पक्षी ने तो पूर्व पक्षी खंडन करेगा, सिद्धांत ही उस उदाहरण को लौकिक उदाहरण को अपने पक्ष की पुष्टि के लिए दे रहा था, वो उसमें भेद दिखा रहा है कि नहीं ये तो उदाहरण यहां नहीं घट सकता। क्यों नहीं घट सकता? बोले वेदे विदित पूर्वा अर्था उच्चन्ते लोके, हाँ लोक में जिन अर्थों को कहा जा रहा है वो कौन से होते हैं? विदित पूर्व, जिसको पहले से जानते हैं। क्या क्या यहाँ पर कहा था? बहु क्षीरा, तो जिसको कहा जा रहा है कि गाय अधिक दूध वाली है तो बहु क्षीरा का क्या मतलब होता है उसको पता है पहले से। स्थिपत्या, ये भी उस सुनने वाले को पता है। अनष्ट वत्सा, ये अनष्ट प्रजा, ये भी उसको पता है। तो ये जो जिन गुणों का कथन किया गया ये सुनने वाले को पहले से पता होते हैं। तो लोके विदित पूर्वा अर्था उच्चन्ते बहु क्षीरादय तेषां विज्ञानम एव न प्रयोजनम, यहां जो ये गुण कथन अर्थवाद किया गया उन गुणों को बताना ही प्रयोजन नहीं है, इसमें ये भी कोई गुण होता है और ये इसमें है। अतः प्रशंसा गम्यते, तेषां विज्ञानम एव न प्रयोजन, केवल विज्ञान जनाना प्रयोजन नहीं होता है, इसलिए वहां प्रशंसा मानी जाती है। अगर केवल जनाना प्रयोजन हो तो उसको प्रशंसा नहीं कह पाएंगे। अतः प्रशंसा गम्यते, तो लोक में जो प्रशंसा जानी जा रही है वो तो उसने स्वीकार कर लिया पूर्व पक्ष ने, लेकिन अंतर है। और अविदित वादे न श्रद्धा धीरन, अविदित का कथन करने पर सुनने वाले उसके प्रति श्रद्धा नहीं करेंगे। पूर्व पक्षी कह रहा है कि जिन गुणों का आप कथन कर रहे हो उसको सुनने वाला यदि जानता है तब तो उसके मन में श्रद्धा होगी, यानी वो उसको लेने के लिए अधिक प्रवृत्त होगा। श्रद्धा होगी तो लेने के लिए अधिक प्रवृत्त होगा, नहीं तो नहीं होगा। जैसे किसी को कहा जाए, सामान्य व्यक्ति, उसको मन की एकाग्रता के बारे में कुछ विशेष है नहीं, क्या होगा उससे? कुछ नहीं। तो उसको कहें कि भाई ध्यान करो, मन की एकाग्रता होती है, और वो एकाग्रता को जानता ही नहीं है कि एकाग्रता होती क्या है, इससे क्या होगा। और बहुत सारी चीजें आती हैं, मान लो कोई यंत्र दे दिया, अब किसी को गणित जोड़ भाग आता ही नहीं है, उसको बोले कि कैलकुलेटर है ले इससे आप जल्दी गणना कर लोगे, अब उसको गणना क्या होती है और क्या होती है उसको पता ही नहीं है। तो हमने कथन भी कर दिया तो उसके मन में उस वस्तु के लेने या खाने की इच्छा नहीं होगी, ये लीजिए ये रसायन है औषधि लीजिए, अब उसको पता ही नहीं है रसायन होता क्या है। बोले ठीक है, बोल रहे हैं इससे ऐसा हो जाएगा, इससे ये ऐसा हो जाएगा, कंप्यूटर वाले बताते रहते हैं ना, ऐसा करोगे ये चीज डलवाओगे तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, उसको कंप्यूटर का पता ही नहीं है। तो हम किसी स्तुति से तब प्रवृत्त होते हैं उसके प्रति श्रद्धा रखते हैं जो हमें पता होती है। पूर्व पक्षी ने बात तो सही कही है, तो बोले शास्त्र में जो कथन किए गए थे वो तो अविदित थे, और लोक का जो आपने उदाहरण दिया ये तो विदित वाले हैं, तो यहां तो श्रद्धा हो जाएगी, यहां तो स्तुति है, लेकिन शास्त्र वाले कथन में स्तुति नहीं मानी जानी चाहिए। ये स्तुति अगर है तो ये तो निरर्थक है, पूर्व पक्षी मान ले जा रहा है बात को। तो अविदितवाद है ना श्रद्धा धीरन, अविदितवाद में तो श्रद्धा नहीं होगी। कैसे नहीं होगी? तो पूर्व वचनादि व, पूर्व वचन जैसे पूर्व वचन है उसके समान ही। पूर्व वचन का मतलब होता है कि जैसे ये था इयम गौ क्रेतव्या, ये जो गौ खरीदनी चाहिए, केवल इतने से श्रद्धा नहीं हो रही थी ना उनकी, ये गौ खरीदनी चाहिए, फिर इसलिए गुण बताए, तो जैसे उसके प्रति श्रद्धा नहीं हो रही थी और आगे जो गुण कथन किए वो भी वैसे ही हुए अविदित पूर्व, तो उनसे भी प्रवृत्ति नहीं होगी उसकी। विदितत्वादेव च प्ररोचयन्ते, ये जो जानने के कारण ही वो हमें रुचि पैदा करते हैं, इससे ये होगा इससे ये होगा। वैदिकेषु पुनर्यदि विधि शब्देन न प्ररोचयन्ते, तो ये एक तो बात यहां तक पूरी हो गई, इससे तात्पर्य देना चाह रहे हैं पूर्व पक्षी कि वेद में शास्त्रों में जो वचन गुण के कथन किए गए उसकी तो वो जानता ही नहीं है, पता ही नहीं है, तो उसको प्रवृत्ति से स्तुति होकर के प्रवृत्ति में बढ़ना करना श्रद्धा होना वो घटेगा नहीं। और दूसरी बात कह रहा है वो, वैदिक यशु पुनर्यदि विधि शब्द न प्ररोचयन्ते, वैदिक शब्द वाक्यों में जो विधि शब्द है उससे यदि प्ररोचना नहीं हो पा रही है, प्रेरित नहीं हो पा रहा है, ये सिद्धांति की बात को मान करके कह रहा है कि विधि शब्द प्रेरित करते हैं ऐसा करो, पर अर्थवाद जो कथन किया स्तुति वचन किया गया उसका प्रयोजन सिद्धांति क्या मान रहा है? ये जो विधि की गई थी उस ओर उसको प्रवृत्त करता है, स्तुति प्रवृत्त करती है। स्तुति प्रवृत्त करती है इसका मतलब है जो विधि है वो प्रवृत्त नहीं कर पा रही है। ऐसे ही तो अर्थ लेंगे कि भाई विधि वाक्य के बाद में आपने स्तुति वचन कहा, वो कह रहे हैं कि प्रवृत्ति करने के लिए, रुचि पैदा करने के लिए, तो इसका मतलब है विधि वाक्य रुचि पैदा नहीं कर पा रहा था, इसीलिए तो स्तुति वचन कहा। ऐसा तात्पर्य निकाल करके पूर्व पक्षी कह रहा है यदि विधि वचन वैदिकेषु पुनर्यदि विधि शब्देन न प्ररोचयन्, यदि उस विधि शब्द से प्ररोचना नहीं हो पा रही है तो नतराम अर्थवादेन, तो अर्थवाद से कैसे प्ररोचना हो जाएगी, वो भी तो वैदिक शब्द ही है। जब इसी से नहीं हो रही, विधि तो और मुख्य होनी चाहिए ना, विधि से तो प्रेरणा होनी चाहिए, विधि से ही नहीं हो पा रही तो अन्य शब्दों से कैसे हो जाएगी, अन्य वाक्यों से। जाता शंको ही विधि शब्दे से तदानीम। अच्छा क्यों स्तुति वचनों से प्रेरणा नहीं हो पाएगी, तो बोले ये जो व्यक्ति है सुनने वाला वो जात आशंका वाला हो जाता है, उसमें आशंका पैदा हो जाती है। किसमें? विधि शब्दे स तदानीम, विधि शब्दे स तदानीम जाता शंका, स मतलब है श्रोता, उस वचन को सुनने वाला विधि शब्द के प्रति शंका वाला हो जाता है, पता नहीं होगा या नहीं होगा। अथवा विधि शब्द ने प्ररोचित, और अगर आप ये मानते हो पूर्व पक्षी सिद्धांति को कह रहे हैं कि विधि शब्द से ही प्ररोचना हो जाती है, तो किमर्थवाद शब्द है ना, तो फिर अर्थवाद शब्द से ये जो स्तुति वचन है उसका क्या प्रयोजन है। और यदि विधि शब्द में ही आपको आशंका है उसको, फिर तो बाद वाले वचनों में भी आशंका होगी, वो भी वेद का ही शब्द है। और बात कह रहा है, आक्षेप कर रहा है पूर्व पक्षी, अभी च वेदे व्यक्तम असंवाद, वेद में असंवाद व्यक्त है, व्यक्त मतलब प्रकट है, असंवाद का मतलब तालमेल ना होना, असंगतता, असादृश्य होना। इस संवाद का वैसे हमारा अर्थ क्या होता है, सम्यकवाद, हम आपस में बातचीत करते हैं, संवाद है। और कई बार कहते हैं भाई इनमें गड़बड़ आ गया, कुछ गलत समझ लिया, क्यों ये चीजें एक दूसरे को गलत समझ रहे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, हो रहा है, तो बोले इनमें असंवाद है, तालमेल नहीं, लोक का अर्थ में जो कह रहा हूं, इनमें आपस में बातचीत नहीं होती, बातचीत नहीं, बातचीत की दूरी होगी, संवाद नहीं आपस में कर रहे हैं, संवाद नहीं कर रहे हैं, इसलिए कोई कुछ समझ रहा है उसकी बातों को, कोई कोई समझ रहा है, और वो बढ़ती चली जा रही है। और उसका उपाय क्या बताया जाता है, हम संवाद कर लें तो बहुत सारी बातें तो वहीं सुलझ जाएंगी, समाधान हो जाएगा, जो वैसे ही गलत समझ ली थी, तो तात्पर्य ही नहीं था उसका, संवाद होने से तालमेल का जो गड़बड़ थी वो ठीक हो जाती है, सामंजस्य बन जाता है। यहां जो संवाद शब्द है वो तालमेल के अर्थ में है, आगे कई जगह ये शब्द प्रयोग होगा उससे पता लगता है, और इसलिए अर्थ ले लेते हैं क्योंकि संवाद से तालमेल बनता है और असंवाद से अतालमेल होता है, असंगतता हो जाती है। तो इस वाक्य ने जो कहा वेद के, इस वाक्य ने जो कहा ये कुछ और बोल रहा है, ये कुछ और बोल रहा है, और उनमें संगतता नहीं है, तो इसको संवाद नहीं बोलते, ये असंवाद हो जाएगा। क्योंकि कोई भी वचन शास्त्र ने कहा वो भी एक वाद है, दूसरी जगह कहा वो भी वाद है, तीसरी जगह को कहा वो भी वाद है, तो शास्त्र में इतने सारे वचन आ गए, इतने मंत्र आ गए, ये सब वाद हैं। अब ये संवाद है या नहीं, सम्यक वाद है या नहीं है, सम्यक वाद कब माना जाएगा, एक दूसरे का खंडन नहीं करते हो, विरोध में नहीं जाते हो, उनमें तालमेल हो, तो इसलिए यहां असंवाद का मतलब असंगतता या तालमेल ना होना, असादृश्य का है। तो कह रहे हैं वेदे व्यक्तम असंवाद, वेद में तो जो असंवाद है एकदम स्पष्ट है, कैसे, बोले ऊर्जो अवरुद्ध इति अप्रसिद्धम वचनम, ये जो पीछे वचन लिया था इसमें अंतिम जो प्रयोजन बताया था, प्रयोजन वचन जो था ऊर्जो अवरुद्ध, बोले ये जो कथन था ये तो अप्रसिद्ध वचन है, पहले तो कहीं आया ही नहीं, जाति नहीं है, अप्रसिद्ध वचन है। आगे ऊर्ग्वा उदुम्बरा इति हेतुत्वम च अप्रसिद्धम, और ऊर्ग्वा उदुम्बरा ये जो वचन आया ये इसमें हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है, ये भी अप्रसिद्ध है। क्या हेतु है, यस्मात ऊर्ग उदुम्बरा, क्योंकि उदुम्बर ऊर्ग होता है, ऊर्जा होता है। पीछे देखिए वचन जो था प्रारंभ का, उदुम्बरो यूपो भवती, अब इसके बाद में जो कहा ऊर्ग्वा उदुम्बरा, क्योंकि ये है, क्योंकि शब्द नहीं है, कोई हेतु शब्द नहीं है, कोई हेतु के लिए कोई विभक्ति नहीं दी गई है, तृतीया या पंचमी, लेकिन फिर भी ये हेतु है यहां पर, हम तात्पर्य से समझ लेते हैं। इसलिए इन्होंने कहा कि ये जो ऊर्ध्वा उदुम्बरा हेतु था, कहा कि ऊर्ध्वा उदुम्बरा इति हेतुत्वम च अप्रसिद्धम, ये हेतु ही है वास्तव में, क्यों औदुम्बर यूप होना चाहिए उसका हेतु यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है। बोले ये भी हेतु हेतु नहीं है, क्यों ये जो हेतु प्रस्तुत करो ये अप्रसिद्ध है। क्या यस्मात ऊर्ग उदुम्बर है, ये वाक्यार्थ बोध यहाँ पर लिखा ना, ऊर्ग व उदुम्बर का वाक्यार्थ बोध क्या होगा, यस्मात ऊर्ग उदुम्बर है, क्योंकि उदुम्बर ऊर्ग है, तस्मात तन्मयो यूपा कर्तव्य इति, इसलिए औदुम्बर यूप करना चाहिए। यस्मात तस्मात हेतु तो स्पष्ट हो रहा है। आगे ऊर्ग उदुम्बरा इति अनृत वचनात् अन्यदस्य अनृतम अपि परिकल्प्येत, ऊर्ग उदुम्बरम, ये ऊर्ग उदुम्बर है, उदुम्बर ऊर्ग है, ऊर्जा वाला है, ये असत्य वचन है, इस कारण से जो अन्य वाक्य हैं वो भी अनृत हैं, ये वो परिकल्पित कर लेगा, इसलिए श्रद्धा ही नहीं होगी, ये निरर्थक है आपका वचन। श्रद्धा किसमें होगी, जो पहले से ज्ञात होगा, उदुम्बर ऊर्ग है ये पता नहीं है, असत्य है, इसलिए बाकी सारी चीजें भी उसके लिए असत्य हो जाएंगे, इसलिए कथन ठीक नहीं है, पूर्व पक्षी का आक्षेप हुआ। हाँ ये वचन असत्य है, पहले आया नहीं है, अविदित पूर्व है, और इसको हमें पता भी नहीं लगता है कि ये ऊर्जा देता है, इसलिए असत्य है। पूर्व पक्षी तो अपने ढंग से यही कहेगा ना। अब इसका उत्तर सिद्धांति दे रहा है 22वां सूत्र है, वो मतलब उत्तर पक्षी सिद्धांति, उक्तम तु वाक्य शेषत्वात्, बोले इसका उत्तर तो हम पहले दे चुके हैं, स्तुति कैसे सार्थक है, वाक्य शेष होने से, किसका वाक्य शेष, विधि वाक्य का शेष होने से, उससे जुड़ी हुई है और उसको जुड़ करके वो विधि को भी पुष्ट करती है, इसलिए सार्थक है। उक्तम तो विधि वाक्य शेषत्वात्, उक्तम अस्माभिर वाक्य शेषत्वम, हमारे द्वारा इसका वाक्य शेषत्व अर्थवाद का पहले कहा जा चुका है, उस सूत्र को इन्होंने उद्धृत कर दिया, विधि नातु एक वाक्यत्वात्, क्योंकि ये स्तुति वाक्य विधि से एक वाक्य को प्राप्त, एक वाक्यता को प्राप्त होते हैं, वाक्य एक वाक्यता होती है। अब इस पर पूर्व पक्षी कह रहे हैं ननु उक्तम, बोले मैं हमने कहा था फलवचनम यह गम्यते न स्तुति रीति, या तो फलवचन ही पता लग रहा है, स्तुति पता नहीं लग रही है, और उसमें श्रुति और लक्षणा से जो होता है उसमें गौरव आदि वो सारी जो हेतु दिए थे वो जुड़े हुए हैं। इस पर सिद्धांति कह रहे हैं यदि यह फलवचनम, बोले आप फलवचन मान रहे हो, ये जो फलवचन है ये किसका फलवचन है, ये जो फल का कथन किया गया था वो किसका वचन है, यदि यह फलवचनम तद औदुम्बरस्य यूपस्य, औदुम्बर यूप का फलवचन है, ऊर्जो अवरुद्धेयी, ये जो कथन कहा ये औदुम्बर यूप का फल कथन है। आगे न च अविहित औदुम्बरो यूपो अस्ति, न च अविहित औदुम्बरो यूपो अस्ति, इस वाक्य को थोड़ा सा समझना होगा, या तो इसमें कुछ और जोड़ेंगे हम तब अर्थ निकलेगा। अब इसको सीधे सीधे अर्थ देखेंगे तो क्या होगा, एक तो न का निषेध है और अविहित में भी अ है, न च अविहिता औदुम्बरो यूपो अस्ति, औदुम्बर यूप अविहित नहीं है, अविहित नहीं है अर्थात विहित है, औदुम्बर यूप विहित है, ये एक अर्थ आएगा इसका। तो अगर औदुम्बर यूप विहित है तत्र फलवचनम एवं अनर्थक, हम आगे लिखा है, फिर तो ये जो फल का कथन है वही अनर्थक हो जाएगा। औदुम्बर यूप विहित है तो फल कथन व्यर्थ हो जाएगा कैसे, औदुम्बर यूप विहित है तो फलवचन भी सार्थक होगा, ये विहित है और उसका फल कहा जा रहा है। हाँ यदि औदुम्बर का औदुम्बर विहित औदुम्बर यूप विहित नहीं होता तो फलवचन अनर्थक होगा, ये युक्ति संगति है। अब सीधे सीधे देखेंगे तो अर्थ नहीं घटेगा, इसके लिए यहां क्या करते हैं कि अविहित है इसको हेतु के रूप में लेते हैं, औदुम्बरो यूपो न अस्ति, औदुम्बर यूप है ही नहीं, औदुम्बर यूप है ही नहीं, औदुम्बर यूप का पहले कहीं विधान किया ही नहीं गया, क्यों नहीं है, अविहितत्वात् अविहित होने से। अगर इसको हम फलवचन मानेंगे, फल कथन किसका मानेंगे, औदुम्बर यूप का, देखो पूर्व पक्षी इसको फल कथन का मानना चाह रहा था, फल विधि मानना था ना, उसका खंडन करना है सिद्धांती को। तो अच्छा इसको फल विधि मानेंगे तो फल विधि है किसकी? औदुम्बर युग की, और औदुम्बर युग विहित नहीं है। इस वाक्य से तो औदुम्बर युग की विधि नहीं निकालेंगे, तो किसी और वाक्य से होनी चाहिए, वो है नहीं। तो जब औदुम्बर युग का ही विधान नहीं है तो जो फल कथन है वो व्यर्थ होना ही है, तो इसमें संगति कैसे लगाएंगे? अविहित को अविहितत्वात हेतु के रूप में प्रस्तुत करेंगे। अविहित होने से या अविहित को बाद में लीजिए, औदुम्बरो यूपो अस्ति न च औदुम्बरो यूपो अस्ति, औदुम्बर यूप नहीं है अविहित होने से, क्योंकि उसका विधान ही नहीं किया गया इसलिए वो नहीं है। इसको हम दूसरे ढंग से कर सकते हैं, न को इति न लगा करके, अविहित औदुम्बरो यूपो अस्ति इति न, जिसका विधान नहीं, औदुम्बरो यूपो अस्ति अविहित होने से औदुम्बर यूप है इतना, ऐसा नहीं है। तो न अस्थि पे ले लीजिए या इतना करके ले लीजिए, क्यों? तत्र फलचरण में अनर्थकम, क्योंकि उस स्थिति में तो चूंकि वो है ही नहीं तो उसके फल कथन भी अनर्थ होगा। स्तुति वचन शब्दों नास्ति इति चेत, कोई कहेगा यहाँ तो स्तुति वचन नहीं है, जब फल विधि नहीं मानेंगे तो स्तुति मानेंगे, तो पूर्व पक्षी का जो कथन था कि स्तुति वचन तो यहाँ पर है ही नहीं तो स्तुति वचन कैसे निकाल रहे हो आप, तो उसका सिद्धांती उत्तर दे रहा है, यह फल वचन है न फलवत्ता प्रतीयते, या जो फल का कथन किया गया इससे क्या पता लग रहा है, उसकी औदुम्बर यूप की फलवत्ता, फलपना, फल उसमें होता है ये पता लग रहा है फल के कथन से, वाक्य में फल करके कथन से उस कर्म की फलवत्ता का पता लग रहा है, स्तुति नहीं फलवत्ता का पता लग रहा है। और फलवान च प्रशस्त ही थी, जो फलवान होता है वो प्रशस्त होता ही है, अच्छा होता ही है, तो फल का कथन किया गया इससे पता लग रहा है यहाँ स्तुति की जा रही है, प्रशस्त कथन हो रहा है। आम का पेड़ है बोले इसमें फल लगते हैं, आम का पेड़ है इसमें फल ही नहीं लगते, तो फल का कथन फलवत्ता को जो बता रहा है स्तुति, वो प्रशंसा में ही जाएगा, प्रशस्त कथन में ही जाएगा। इसमें एक पीछे निकालिए आप 167वें पृष्ठ पर, इसमें जो रेखा के नीचे विवरण है दूसरा अनुच्छेद, इसकी दूसरी पंक्ति बीच में, यद्यपि स्तुति भी अनर्थक नहीं होती, यद्यपि स्तुति भी अनर्थक नहीं होती, पीछे जो हम पढ़ करके आ रहे हैं उसमें यही तो कहा गया था कि स्तुति अनर्थक नहीं होती है, यानी सार्थक होती है, उस दृष्टि से तो ये वाक्य ठीक है। लेकिन यहां जो हम देखना चाह रहे हैं इसमें देखिए, इन्होंने जो आगे कहा ना स्तुतश्च अस्तुतश्च तावानेव अर्थ, इसलिए कहा गया है कि स्तुतश्च अस्तुतश्च तावानेव अर्थ, इसके साथ जोड़ करके देखिए इस वाक्य को, स्तुति भी अनर्थक नहीं होती इसलिए कहा गया है स्तुतश्च अस्तुतश्च तावानेव अर्थ, स्तुति हो चाहे स्तुति ना हो तब भी अर्थ तो वो का वही है, तो जब स्तुति करने या ना करने पर भी अर्थ वैसा ही है तो स्तुति अनर्थक होगी ना। यहां जो लिखा है ना कि यद्यपि स्तुति भी अनर्थक नहीं होती, इस नहीं को काट दो, सिद्धांतत तो ये कथन ठीक है कि स्तुति अनर्थक नहीं होती, लेकिन यहां इस प्रसंग में जो ये वाक्य लिखा गया है वहां क्या आना चाहिए, यद्यपि स्तुति अनर्थक होती है इसलिए कहा है पूर्व पक्षी की दृष्टि, पूर्व पक्षी कह रहा है स्तुति अनर्थक है, क्यों? स्तुत करो चाहे स्तुत करो, अर्थ में तो कोई प्रयोजन नहीं आ रहा, नहीं को हटा लीजिए। नहीं पूरा वाक्य मत हटाओ, नहीं सिद्धांत नहीं बता रहे हैं, ये पूर्व पक्षी की बात कही जा रही है, पूर्व पक्षी कह रहा है स्तुति अनर्थक होती है, स्तुति अनर्थक होती है, स्तुति अनर्थक होती है, पूर्व पक्षी का वचन है ना। देखो इससे पहले का संस्कृत का भी देखिए, 19वें सूत्र की दूसरी पंक्ति, इतरथा स्तुति वाद मात्र अनर्थकम स्यात् सुतश्च अस्तुतश्च तावानेव सो अर्थ, ये तो स्तुति को अनर्थक ही मान करके कह रहा है ना, उस दृष्टि से यही अर्थ लेना चाहिए। पर पढ़ते समय लगा होगा स्तुति भी अनर्थक होती है, तो फिर ये तो गलत लिखा गया, प्रसंग का नहीं ध्यान है तो वो नहीं जोड़ दिया होगा किसी ने। जो इसमें पूर्व पक्ष की बात जो समझा रहे वो भी तो स्तुतस्त अस्तुतस्त तावाने वर्त, ये भी तो सिद्धांत सही बात होगी कह रहा है वो कि प्रयोजन में तो कोई बात नहीं आ रही, प्रयोजन तो वैसे है वो बात ठीक है, लेकिन स्तुति का प्रयोजन ये थोड़ा होता है कि उससे प्रयोजन में अर्थ में वृद्धि हो जाती है। ये बात तो सही है, बात तो सही है लेकिन फिर भी गलत है। स्तुति का प्रयोजन कर्म में प्रवृत्त करना होता है, प्रवर्तयता राम, वो अधिक प्रवृत्त होते हैं वहां अर्थ जाना चाहिए। इसका ये नहीं कि वहां फल में अंतर आएगा। प्रशंसा करने से कर्ता उस ओर बढ़ता है, करने में प्रवृत्त होता है, फल तो वही आना है। लेकिन स्तुति से केवल प्रवृत्ति बढ़ रही है, यही तो सार्थकता है उसकी। और वहां सार्थकता ना दिखा करके जहां सार्थकता होती ही नहीं है स्तुति की, उसको कह रहा है कि इससे क्या अंतर आ रहा है। समझे बात को? ये जो पूर्व पक्षी का वाक्य है इनका कहना है कि स्तुतश्च अस्तुतश्च तावानेव सो अर्थः, चीज तो वैसी की वैसी ही रहेगी, स्तुति से तो कोई अंतर नहीं आना है, फल के अंदर कोई नहीं आना है। ठीक है, किसी ने किसी गाड़ी की बहुत प्रशंसा की, वो चला के लेके जा रहा है तो जितना चलाएगा उतना ही रास्ता तय करेगा, स्तुति की हो चाहे स्तुति नहीं की हो, यान तो उतना ही चलने वाला है, उससे कोई फर्क थोड़ा आएगा। ये बात ठीक है लेकिन ऐसा उदाहरण दे करके स्तुति का खंडन करना वो गलत है। वही बात तो आप उसको समर्थन में क्यों कह रहे हो कि वो सिद्ध पूर्व पक्षी बात ठीक कह रहा है? पूर्व पक्षी बात ठीक कहते हुए भी उसको जिस जगह जोड़ रहा है प्रयोजन के साथ में वो गलत है, वो तो गलत है। उसको कहना चाहिए कि भाई स्तुति करने से ये व्यक्ति उस गाड़ी को चलाने बैठ गया, उस गाड़ी को खरीद लिया उसने, वहां उसका परिणाम आ रहा है उस दृष्टि, तो ये उसको उधर से हटा के इधर लाए, ये तो गलत है ना पूर्व पक्षी का कहना। लेकिन ये जो सिद्धांत ठीक उतने को विवरण में समझा है, सिद्धांत तो सही उतने को समझाने के लिए, अगर ये पंक्ति उतने को समझाने के लिए नहीं है, ये पूर्व पक्षी की बात को कहने के लिए है, तो उसके मेरी दृष्टि से तो वहां नहीं शब्द नहीं आना चाहिए, बचना चाहिए। देखिए आगे और विचार लेंगे, अगर कुछ उसमें संदेह लगे तो फिर बताना, विचार करेंगे। आगे देखिए 170 तक हो गया था पृष्ठ, 171 देखिए। तत्र फलवत्तायाम अनर्थक्यम इति यो द्वितीयो अर्थ प्रशंसा नाम स गम्यते। यहां पर फलवत्ता में अनर्थकता होगी, अगर फलवत्ता मानेंगे तो अनर्थकता होगी, ये जो कथन किया। इति यो द्वितीयो अर्थ, तो इसलिए उसका जो दूसरा अर्थ है वो तो प्रशंसा नाम, जो कि प्रशंसा कहते हैं, वो वहां पर गम्य हो रहा है। फल कथन न होके वो प्रशंसा मात्र है, फल की विधि नहीं है, ये प्रशंसा मात्र की जा रही है लक्षणा से। द्वितीय अर्थ का मतलब हुआ जो अविदा से नहीं आ रहा है लक्षणा से आ रहा है, वो अर्थ वहां जानना चाहिए। इसमें कह रहे हैं लक्षणा इति चेत, यदि इसको हम लक्षणा माने तो वो ठीक नहीं, लक्षणा इति चेत न लक्षणायाम अपि अर्थवत्ता भवत्येव, लक्षणा में भी तो अर्थवत्ता होती है, सार्थकता तो वहां भी होती है लक्षणा से भी जो अर्थ आता है, तो और लक्षणा भी ही लौकिकी, और लक्षणा लौकिक भी होती है, लोक में भी प्रचलित होती है। आगे अब इस पर पूर्व पक्षी कह रहा है ननो उक्तम असंवादो वेदे, जो मैंने आपको कहा था कि वेद में तो असंवाद है, नहीं उर्क उदुम्बरा इति, उदुम्बर उर्क नहीं होता है, ऊर्जा नहीं होता है, ठीक नहीं है। तो सिद्धांत कह रहे गुणवाद है ना प्ररोचनार्थताम ब्रूमहे, यहां ये जो सारा कथन है गुणवाद से इसकी प्ररोचना के लिए इसको हम कह रहे हैं, यानी सिद्धांत भी मान रहा है कि उदुम्बर सीधे सीधे ऐसे उर्क ऊर्जा वाला नहीं, लेकिन फिर भी क्यों कथन किया जा रहा है? प्रशंसा के लिए, बस प्रशंसा के लिए, गुणवाद है ना प्ररोचना के लिए कहा जा रहा है। गौणत्वात् संवाद, चूंकि ये गौण कथन है इसलिए इसमें हम संवाद मानेंगे, संगति मानेंगे। पूर्व पक्षी कह रहा था मुख्य अर्थ मान करके, बोले इनमें तो तालमेल नहीं है, कह रहे नहीं ये तो गौण शब्द है, इसलिए यहां अब इसको संवाद मान लेंगे हम, वैसा न देखा जाता हुआ भी, चूंकि ये गौण ढंग से केवल प्ररोचना के लिए, इसलिए इसमें संवाद है, संगति हम मान लेंगे, असंगति नहीं है। ये पूछ रहे किम सादृश्यम, इसमें क्या सादृश्य है। अब देखिये सादृश्य शब्द को किसके साथ में जोड़ करके कहा, संवाद के साथ में जोड़ के कहा, संवाद के साथ में जोड़ के कहा, क्योंकि इन्होंने जो कहा था गौणत्वात् संवाद, तो ये पूछा संवाद क्या है, यूं पूछना चाहिए था ना इनको, लेकिन संवाद शब्द का प्रयोग न करके सादृश्य का प्रयोग किया जा रहा है, तो यह संवाद सादृश्य के अर्थ में आ रहा है, समानता तालमेल जहां पर है। तो किम सादृश्य, आपने क्या सादृश्य देखा जो आप इसको संवाद मान रहे हो। तो यथा अन्नम प्रीते साधनम, जैसे कि अन्न प्रीति का साधन होता है, प्रीति पैदा करने में, अन्न से प्रीति पैदा होती है, हम उसको देते हैं या खाते हैं, प्रीति होती है पैदा। यथा अन्नम प्रीते साधनम एवं इदम अपि प्रीति साधन शक्ति युक्तम प्रशंसितुम प्रशंसा वाचिना प्रीति साधन शब्देन उच्यते। उस प्रकार से यह भी मतलब ये उदुम्बर प्रीति साधन की शक्ति से, प्रीति का जो साधन है उस शक्ति से युक्त है, उसकी प्रशंसा करने के लिए प्रशंसा वाची प्रीति साधन शब्द से यहां पर कथन किया गया। प्रीति का साधन शब्द प्रीति है, प्रीति को देने, प्रीति उत्पन्न करने का जो साधन हो ऐसा शब्द वो है यहां पर ऊर्जा वाला शब्द। इसे शक्ति मिलती है, ताकत मिलती है, आजकल एनर्जी एनर्जी बोलते हैं, और कोई भी खाने पीने की जो बोले इससे बहुत एनर्जी मिलती है, इससे इतनी कैलोरी मिलती है, कुछ ना कुछ ऐसा शब्द बोलते हैं। तो ये जो ऊर्ग शब्द भी प्रीति का साधन है, यानी इससे प्रीति पैदा होती है, इससे बहुत ताकत आएगी तो कोई भी लेना चाहेगा उस औषधि को या आहार को। तो प्रशंसा वाचिना प्रीति साधन शब्द है ना उच्चते शक्यते ही तत्पक्व फल संबंधात ऊर्ग इति वक्तुम। और ये जो ऊर्जा है ये वहां कैसे संभव है, गुलर के अंदर कैसे संभव है, तो बोले पक्व फल के संबंध से, जब उसका फल पक जाता है गुलर का उसको खाते तो ऊर्जा आती है ना, तो पक्व फल के संबंध से ऐसे उस ऊर्जा वहां जोड़ी भी जा सकती है। पूर्व पक्षी कह रहा था कि भाई इसमें क्या ऊर्जा ऊर्जा है, उद्धमक बोले पक्व फल से तो जुड़ी जा सकती है। तो इस प्रकार से जोड़ के इसको केवल इसको स्तुति वचन स्वीकार किया जा सकता है, ऐसे स्तुति के कथन करना चाहिए। ठीक है, एक और चीज यहां पर देखिए पृष्ठ 171 पर नीचे व्याख्या, पृष्ठ 171 पर नीचे जो व्याख्या लिखी हुई है, व्याख्या औदुम्बर यूप की फलवत्ता में अनर्थक्य है। आगे क्योंकि औदुम्बर यूप का विधान नहीं है, तो ये जो क्योंकि शब्द लिखा है ना ये ठीक नहीं है। औदुम्बर यूप की फलवत्ता में अनर्थक्य है, औदुम्बर यूप का विधान नहीं है, इसलिए इस वाक्य का ये जो क्योंकि है इसे विचार मेरी दृष्टि से ठीक नहीं है। यहाँ पर औदुम्बर यूप की फलवत्ता में अनर्थक्य है, फलवत्ता में अनर्थक कब होगा, हाँ ठीक है उस दृष्टि से तो ठीक है, हम जो पीछे देख रहे थे ना न च अभिहिता औदुम्बरो यूपो अस्ति, हाँ ठीक है उस दृष्टि से ठीक है, ये बात है, लेकिन इसमें आगे एक आने वाला है 175 पर, चलो इसको और विचार करेंगे। तो आज का पाठ इतना रखते हैं, प्रणाम था। सभी को सादर अभिवादन, ओम शांति।